Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Antxeta irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo, Paola. Kaixo, ba, gaurko saioan, Bidaso eta Barsaren arteko neurketa zarituko gara lehenbizi, badakizue, ba, igande honetan, Bidasoak denboraldiko lehen jardunaldia jokatuko du etxean eta horretarako, ba, Barsa be jasoko du. Hartalekun bertan partidua handia, ikusgarri handia, ikusgarri izugarria. Izanen da, igande honetan zaleentzat erran bezala, ba, Barsa, etorriko delako Hartalekura eta horrela ospatuko dutelako denboraldi hasiera zaleekin batera. Horren aurre ikuspena egin digute, Julen Aginalde Girol zuzendariak, baita Iñaki Kabero jokalariak ere. Bertzalde, Real Unionek bihar bidaiatu beharko du, Tarazona arain zuzen ere, Tarazona bisitatu beharko du talde txuribeltzak bihar arratseko 9:30 eta horren inguruan ere ba Mikel Llorente entrenatzailearekin egon gara. Errubiari dagokionez, ba urriaren lehenean hasiko dute seguraski Euskal Liga, baina dagoeneko aurre denboraldiko prestaketak hasi dituzte eta asteburu honetan ere ospakizun bat izanen dute, hain zuzen ere, klubeko emakumeek, emakumeen errugbi eguna ospatuko dute, ba, entrenamendu ireki batzuk prestatu dituzte horretarako, jende berria hurbiltzera animatu dute, eta bueno, ba, bihar goizetik aintzinera, egonen dira, playa hundin, ba, zenbait joko eta dinamika egiten, ondotik ba, zenbait partidu ere jokatuko dituzte, ba, bertaratzen diren emakume berriekin, eta ondotik bueno, ba, bazkaria izanen dute, eta bazkal ondoan, ba, lehen lagunar, aurre demoraliko lehen lagunartekoa jokatuko dute, biok txingudik eta bera-bera ordizia taldeek. Eta horren inguruan, Leire Muñoz jokalariarekin ere aritu gara. Aipatuko dugu automobilismoan, ba, Jaizkibel igoera ospatuko dela asteburu honetan ere, eta tartetxo bat hartu dugula baita ere, ba, Joaquin Alonso atletarekin hitz egiteko mundialean munduko txapelketan egon zen, uda honetan 6. egin zuen bertan, eta bueno, ba, horren inguruko balorazio ere egin digu Joaquin Alonsok berak. Eta bukatzeko, ba, noski, hitz orduen tartea ere hartuko dugu, zenbait taldeek demoraldi hasiko dute asteburu honetan, eta horren inguruan ere arituko gara, horrez gain, badagoeneko hasia, demoraldi hasia duten jokalari talde batzuen itzorduak ere emanen ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, igande honetan ikuskizun handia egonen da Hartalekun, Bidasoak eta Barsak elkarren kontrako denboraldiko bigarren jardunaldea jokatuko baitute. Bidasoak etxean jokatzen duen lehen partidua izanen da, igande hontakoa, beraz, ofizialki partidu bat zaleen aintzinen jokatzen duen lehen aldia izanen da Hartalekun, eta horretarako, ba, erran bezala, Barsa jasoko dute, bueno, ba, igande honetan arratsaldeko 8:00, oraindik ere, gogoan dute denek, bai jokalariek, bai izan pasaden urtean gertatutako Hartalekun lehen jardunaldia zen orduan, demoraldiko lehen jardunaldia, Barsa jaso zuen Bidasoak baitare, eta berdinketa erdietsi zuten bertan, puntu bat atera zuen Barsaren partidutik, eta bueno, ba, oraindik ere gogoan dute partiduri. Hala ere, demoraldi berri bat dela ere aipatu digu Iñaki Kaberok, eta demoraldi berri bat den bezala, ba, edozein gauza gertaliteke, hala ere, gogoz, ilusioz eta pres daude, ba, Barsa jasotzeko igande honetan. Julen Aginagalde kirol zuzendariarekin izan gara, honen inguruan solasean, baita Iñaki Kabero jokalariarekin ere, beraz, ikusiko dugu zer erran duten. Barcelona aurkako partidua jokalari edo talde guzti gustatzen zaien, jokatzea gustatzen zaien partidua da, ez? Badakigu, Morentxe bertan munduko talderik oberena dena, ez? Champions antako garaie oia, baina, bueno, guztu beti pistan gauden bakoitzean areri guzti irabaztera atera bar gara, Bartzenonari baita ere, eta hortatik nik uste dut taldea oso gogotsu dagoela, ez? Badakigu etxean jolasten dugunean ba beti taldiari bultzada ematen diola zalegoak eta alde hortatik ba ilusio horri handiarekin, ez? Badakigu zai izaten dela beraien kontra jolastea, binon, bueno, nuzbait irabazteko, ba, beti jun behar gara beraien bila, beraiek irabaztera, eta momentu batean iritsiko da. Ez dakit, eaztu burantan izango da, beste momenturen batean, minio ilusioa eta gogoa hori izan behar da, eta nik uste dut ba, taldeak buruan dakoala hori dela. Bai, bueno, urduritasuna beti, ez? Azkenean trenatzaile eta staff tekniko berria daukagu, eta, bueno, azkenean hori, Barsan kontra jolaste atxean lehenengo jardunaldia ilusioz betea eta azkenean zerbait handia egiteko gogokin, ez? Bueno, azkenean denboraldi bakoitza ezberdina da, ez? Orduan, badauzkazu zure armak, baina ez dakit, gure helburua da hori, bakoitzak bere gauzak ondo egitea, akatsik gutxien egitea, eta horrela partio bukarara iristea gure oportunitatekin, ez. Ba horixe, abitu duzuen bezala, pres dago taldea, ilusioz, ba beti izaten delako, ez, ilusionagarria Barsa jasotzea etxean, gainera demoraldeko lehen jardunaldia, bueno, bigarren jardunaldia, baino lehena etxean, jokatzeko zaleen aintzinean, ez, izaten den lehen, ba momentu horretan, ba garrantzitsua da, bueno, gogoz eginen diote aurre igandeko partiduari eta pres daude eta bueno, ba ez dakit zer gertatuko den emaitzan edo zer gauza gerta liteke eta gehiago, bueno, ba Barsa duzunean aintzinean, baino bueno, ba gogoz daude. Nik uste pasa den urteko emaitza bera bederen errepikatzeko, ez da Jean-Pierre? Zuk te gustu zu gertatuko den? Ba ez dakit, ba ez dakit, zaila da, zaila da, jakita denak nahi dugu, ez, ba, pasaren urteko errepikatzea, baina ez dakit. Mailako, ez uzertatzen den, goi mailako kirolean mirakulluri gutxi. Ba, joan den urtean, ez, nire ustez ezen mirakullu bat izan, baino aski hotz harrapatu zuten Barsa, eta Bidasoak oso ondo jokatu egin zuen, hori eprotxatu zuen, eta Barsak azkenean, ba, bide bat ireki zuen dikamenen bidez. Bai. Zertatzen da aurten. Aurten Barsa etorreko da Irunera norgaiagoka puskatzera. Bai, noski. Ba, oso haserre kirolaldetik, nire bai. Esan, Noski baiez, kirol oso haserre ateratu ziren Irundik, lehiakorra dira, bai. Eta ez dute barkatzen. Eta jokalarri handia dituzte. Bueno, baina aurten ez dago dikamen. Hori da. Nikoman arazo bat izan du, atzo, bai. Jokatu zuten pixek den aurka, eskuratu zuten garaipen bat, 31 eta 30. Dikamen azkeneko 18 minutuetan, palauetik kanpo egon zenean, 23 eta 30 irabazten ari ziren, 29. Eta irauli zuten horregaiagoka, eta garaipena eskuratu zuen, bai. Baina gol batetik. Horrek esan nahi du dikamenek duela eragina handia. Oso eragina handia duela talde honetan. Eta joko olimpikoetan ere erakutsi du eta bueno, abarta goi mailako norraiagoetan ere bai. Alex Mozasek Black Jam maite du. Bai. Berarentzat aipatu du, bera da jokalari oberena. Nere ustez erabaki gorrena dela dikamen eta gero atezainak bi atezainak. Hor arrazoia du. Ate defensa lanetan eta atezainak ba eragina handia dute da eskubaloian ere. Eta Bidasoak alde horretatik Maziel Barsan arituko jokalaria bai. Ba, erabaki gorra izaten ahal dela. Lenguan izan zen Aranda Dueron. Bai. Erabaki gorra. Aipatu du Jaku, baina ez zen hain erabaki gorra izan. Lehen zatia kaskarra egin zuen poloniarrak, Alex Mozak, bai, aipatu du hori gain zela, baina Jakubek demoraldi bere maila erakutsi du, azkeneko demoraldietan, eta hor, pixkat, ere izango da gakoa horrela aipatu du. Eta gero, bueno, defentsa lanetan dena ondo estutu, transizioak eta abiadurarekin jokatu norgeiagoka, eta akatsak gutxi saiatu egitea. Hori izango da gakoa eta asmatu eta ez dago besterik eta borroka eta lehiakorra saldu eta gero zaleen laguntza ba bilatu eta hori izango dute datorren igandean. Ba beste alde batetik beste handi bat izango da Julenek aipatzen zuen ba jokalari guztiek nahi dutela bere hoberena erakutsi Barsaren aurrean. Noski. Eta hori jenden urtean erakutsi zuten hori eta aurten ere ba beste jokalari batekin gehiago Asierri Barrerekin hain zuzen ere ba alegina egin dute. Gorka Nieto ez da izango, Tito Díaz ez da ere, baina Boskos egonda beste norgaiago batekin ere erritmo hartuz eta bueno, bere oberena erakutsiko bidea. Gogorra izango dela? Bai. Bai, noski. Noski bai ez, baina bueno, urtean norgaiagoka bat dela Irunen aipatu behar dugu, alde horretatik Barsaren aurka eta jendea ilusioz ba, biziko duela, eta kirolariek ere bai. Mm-hmm. Eta, bueno, bigarren horreiago Bidasoaren zat, jendeari da esaten, emaitza oso kaskarra izan zela Arandan, ni ez nago ados, bai. Ez nago ados, nik uste du puntu horrek baliagarria izango dela, etorkizunean, mm-hmm. eta ikusiko dute, eta horrela hartu behar da, oso korapilatxua zela norreiagoka hori, zel presio handia zen, eta abar eta abar, eta alde horretatik, nik uste argita garbe gelditzen dira lagozak, beste norreiagoka bat, jokatuko da, eta besta bat, eskubaloiaren besta bat, kirolaren besta bat, Igor Remeria, izuzen ere, gonbidatua da, joango da, Mikel Llorente ere bai, eta beste kirolariek ere bai, provintziko ere, bertan egongo dira, eta zale asko, bai, provintziketik gerturatuko dira ere. Mm-hmm. Eta gero, Bidasoa inguruarera aipatu behar da, datorren larun batean ere, jokatuko dutela, baino ez Hueskan, baizik eta etxean bai. Irunen jokatuko dute hartalekun, zergatik, ba, instalakuntza, Hueskako instalakuntza, ba, ubekuntza ba, batzuek amaitu behar zituen udara honetan, ez dute bere lana bete, ez taldeak, baizik eta beste eragilek, eta azkenean ba, aldaketa eskatu egin dute, eta Bidasoak onartu du, eta horrela da kontua. Orduan, datorren lanun batean ere norraiagoka Irunen jokatuko da, Hueskaren aurka nolasko entrenatzen duen taldeak, eta ba, alde horretatik, korapilatxua izango dela norraiagoka ere, baina oraintxe bertan, dena prest datorren igandean hartaleku bizi-bizirik egoteko, dute zango sutan edoteko, Arandan bezala, baina bizi-bizirik, bai. Giro handia izaten bai. Da, norreiagoka hauetan, eta denon artean disfrutatzeko. Eta gero emaitza hon bat eskuratzen balin bada, ba, hobeto. Noski baietz. Abestenaz, bai. Ba, ja prestatu behar da, Hueskaren norreiagoka hori. Hori da. Ba, bai. Asteburua, bueno, nahi dut esan, gauza bat aipatu bai. Nahi, zu egon zinean, ibezela atzo, aurkezpenean, bai. Zarmena hori sinatu da, eta proiektu hori garatuko du Bidasoa isuria. Bai, hori da. Eta hor, atzo bertan, eta Alex Mozarekin hitz egin dugu horri buruz, Jerón Fernández, bai. Olimpiar jokoetan, bi urrezko domina eskuratu ditu. Mm-hmm. Lau aldiz, munduko txapela eskuratu du. Eta gero, ligak eta bastinatekoak. Jokalari handi bat izan da. Beste alde batetik, Julen Aginagalde. Orain, bebere Palamaresa ez dugu azalduko hemen. Azaltzen ahal dugu, baina, bueno. Jokalari handi bat. Oso handia. Bai. Gero, beste alde batetik, Analiz Mozas entrenatzailea, lentalako entrenatzailea, Nacho Torraskusa, prestatzaile fisikoa Espainiako selekzioarena, Jorge Martínez, entrenatzailea, eta hoiekin batera, eta nahi balu gurutzagin agalde ere, bere lana betetzenan luke entrenatzaile bezala, atezain entrenatzaile bezala. Bai. Granadako karren lana hori bete egindu. Nahi dute esan, bai Don Estebeko taldea errekak, bai Estadoan daieko taldea, eta bai Bidasoako formakuntza taldeak, duten kuadroa. Bai. Eta ze entrenatzailea dituzten ikasteko gazte-gazteak. Bai. Luxua da. Bai, noski baiet. Hori, nahi nuke aipatu. Hori da, ba, bai, hori aipatu barnuen nik eren, ba, atzo, aurkeztu zuela Bidasoak, Bidasoa isuria proiektua, Euroeskualdearen babesarekin, ba, esteden daie, eta Don Estebeko herrika elkarteekin lankidetzan sortutako proiektua da, orain dela 6 urte, ba, Gurutzagin Agaldek eta bere zuzendaritza taldeak Gipuzkoako Arrobiarekin abiatutako bideari jarraiki. ba, Nafarroara eta Akitania berrira zabalduko ditu orain Irungo klubak harremanak, bai kirolarloan, baita arlo sozialean ere. Eta hori, ba, eginen dituzten bi edo hiru talde horiekin, ez, Bidasoako Arroiarekin, Erreka Elkartearekin edota esteden daie taldeekin eginen dituzten teknifikazio saioetan ikusiko da baitzarmen hori praktikan eramanen dutela. Atzo egin zuten, hain zuzen ere, ba, lehen teknifikazio saioa eta zuk aipatu bezala, ba, bertan izan ziren Alex Mozas, Nacho Torreskusa eta bueno, ba, ikaragarria da maila. Hori da. Jon Fernandez norbait da, eskualdea mundialean, Bai. Eta aipatu genuen ere eta aipatu zuen ere nola gaztea zenean jaso zuen eskaintza bat Bidasoarena. Bai. Oso gaztea zenean. Bai. Orduan Juancho Villarreal eta Jose Antonio Errazkin joan ziren. Eta gero berriz ere Jose Antonio Errazkin joan egin zen eta Toulousen ari zen, proposamena luzatu zioten, baina ez zuen onartu, nahi zuen Montpellierra joan. Bai. Pentsatzen dut, ba, nahi zuela garatu, lehen bailen, berak aipatu zuen, nik nahi nuen garatu lehen bailen, eta goi mailako jolagaria, izan, aipatu behar da, garai hartan ere, frantses taldea, frantses selekzioa, ikaragarreko taldea, zera, bai. Le Barjo deitzen zieten garai hartan. Eta, bueno, berak erakutsi zuen, Barça, eta Juleren, Barçan jokatu zuen, eta Julerenekin ere bai Ciudad Realen, elkarrekin jokatu bai, zuten. Bai, bai. Eta gero berak alde egin zuen kilera, eta beste lekuetara bai. Baino jokalari, ikaragarria da. Bai. Bete egin du lan bat ere, bilegen oain duela seila bete arte, eta orain, proiektu honetan finkatu da dago, funtsezko gizona da, sendotasuna noski baietz emango diola proiektu hori, eta nik hartuko nuke bai. Talde teknikoarea, talde teknikoan bertan bere laguntza eskaintzeko. Ikaragarria noski, zen, bai. Maia atzo, Endaian, eta Donezteban ikusi behar dugu hori, bai. Horrelako jokalari goiak, Julen agin agalde, Jerome Fernandez, bai. Gurutza agin agalde bera, Alex Mozasekin batera, Torreskusarekin batera, Jorge Martinezekin batera, nik uste dut luxua dela, eta proiektu interesgarria izango bai, dela. Bai, noski baietz. Ba, horixe, atzo egin zituzten lehen teknifikazio saioak, eta aintzinetik ere, aipatu bezala, ba, Bidasoa Isuria proiektua bera aurkeztu zuten, eta Gurutz Aginagalde mintzatu zen honen inguruan, baita Euroeskualdeko Magi Ewi Urain ere, baita Erreka Elkarteko Pablo Elizondo bakidea ere, beraz, bueno, ba, dituko ditugu zerran zuten hitzarmen honen inguruan. Gaurre Bidasoa Isuria proiektua aurkezten dugu. Bueno, Bidasoak oin dela 6 urte hasi ginenetik Gipuzkoako lurraldean lantzen hasi izan, hor zentratu ziren gure indarrak, teknifikazioak zirela eta arlo ezberdinetan, baina Gipuzkoako lurraldean zentratu ditugu gure indarrak eta zentzu hortan ba bigarren legealdi hontan ba aurrera pausu bat eman nahi genuen. Bai, gaur aurkezten dugun proiektu hau hemen Bidasoan ondoan gaudela azten da, Bidasoan bi aldetara dauden klub eta herri ezberdinak batzen ditugu, baina gure helburua haragotz dihoa, ez? Bai, Euskadiko beste lekuetan, bai Araban, bai Bizkaian, egingo dira etorkizun batean, eta horruntz goaz lanean, bai eta Nafarroako iparraldeko beste herrietan, eta Akitania Berriko beste lurraldetan ere bai, ez, edo herrietan, bai Burdeosen, bai Baionan, Biarritzen. Orduan, bueno, proiektu hau momentu honetan horrela azten da, baina azteko etorkizunei begira, ba azteko intentziorekin, eta ba, hemen gauden inguruan, tan Bidasoaren inguruan gauden guztiok, ba, kirolaz eta eskubaloiaz gozatu dezagun denak elkarrekin, ez? Esan dudan bezala, gaur hemen azten gara, eta helburua da, hemendik urte batzutara, eta pabelio berria egongo denean, ba, gaur sortzen den guzti hau izan dadila, pabelio hortan, ba, gure hiru regio hauen eskubaloi festa bat, bai? Orduan, bueno, proiektuaren oinarria hori da, instituzionalki hori da jatorria, hori da helburua. Egiazko plazera da guretzat hemen izatea, Euroeskualde gisa, Euroeskualdea hiru lurraldeak batzen dituen erakunde bezala, hau da Akitania Berria, Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua. Uste baitugu Euroskoaldaren hasieratik kirola izan daitekela balore federatzen duen balore bat, eta uste dut gaur hemen bilduak girenek badakigu besteak baino hobeki agian zer nola kirolak eragiten alduen hiritartasunean. Beraz egiazko plazeja da, uste dut lankidetza horrek ere ematen diola gure lemari oino gehiago, garrantzia gehiago, gukusu jaten dugu hobeki ezagutu behar dela, hobeki lanean, elkar lanean aritzeko, eta gaur biltzen diren hiru klubek erakutsiko digute hemendik hilabete batzuetara nola lankidetza hobetzen duten egunerokoan. Beraz, egiazko plazeja hemen izatea. Gore esmenak berriz zua izan, eta 2024ko proiektu deialdiaren irabazte etariko bat zarete, beraz, gore esmenak. Eta mila esker eramaten duzuen lanaren gatik, zua esker ere eraikitzen baita mugaz gaindiko lujalde hori. Bai, bueno, eskerrik asko tortze gatik. Bueno, gure aldetikan egiarran eskerrak eman, bidasoari, kutaz pentsatze gatik. Aitz, bueno, ilusioa egin digu, egiarran kontaktu horrek, aitz modo naturalean hartu dugu, zeren, bueno, gure Bidasoaldekoak gara, hemen Larreka Baiarakoak, baina Bidasoaldekoak. Eta, bueno, struktura aldetikan, momentu honetan, 9 talde txugu, 245, 250 jokalari, aurten inoiz baino gehiago egiarran, prebenjaminetak, txikitxiatik hasita, bueno, seniorrak arte, seniorretan badugu bai neskatan, bai mutikotan, neska ere auniz batxugu, azken urte hauetan azkunde gehiena hor izan dugu, eta bueno, hor gabiltza, egunerokoan lanean, eta agiarran pues, ilusionatuak proiektu nekin ere bai. Ba hori da, ilusioz eta gogoz hartu dute denek proiektu berri hau, hasiera eman zioten atzo, lehen teknifikazio saioak egin zituzten Hendaian, eta hemendik aintzinera, ba, bai Artalekun, bai Donezteben ere, eginen dituzte saio berriak, bueno, ba, denak edo klub guztiak azteko asmoarekin. Beraz, horixe da, Bidasoa Isuria proiektua, baino berriz ere horretaraziko dugu, ba, Bidasoako lehen taldeak Barsaren kontra jokatuko duela, igande honetan Artalekun, arratsalde ko 8etan denboraldeko bigarren jardunaldia izanen da, baino etxean jokatzen duen lehenengoa. Bertzalde Real Unionek kanpoan jokatuko du oraingo honetan, asteburu honetan Tarazona bizitatuko du, bihar zehazki arratseko 9:30. Ba, sasoi honean dagoela, erakutsi du Real Unionek, eta horrela jarraitu nahiko duela ere, ba, ipatu digun Mikel Llorente entrenatzaileak, gaur goizeko prentsaurrekoan, Tarazonaren kontrako partidu honen atarikoan, beraz, adituko dugu. Bueno, ba, partida gogorra, ez? Beraiek, bueno, kontestua zaila da, kanpoa txiki xamarra, beraiek joko zuzena asko egiten dute, jokalariak perfil hortako, ba, jokalari egokiak dituzte aurreko aldean, orduan, bueno, partidu oso zaila, beste kontestu desberdin batean, baina, bueno, moldatu beharra gaude, eta, bueno, saiatuko gara gure... Bagu planteatutakoa, bagu protagonista izaten alden modun eta beraiei protagonismoa kentzen. Bueno, egia esan, asteak oso ondo dijoaz, aste guztiak. Taldea oso ondo entratzen du, nik uste ja naturaltasunez taldea maila handia ematen du astean zehar. Eta, bueno, pixka ba, landu deguna, ba, da azken lerro horreko ba, duelo eta bigarren jugada horiek, ez? Nik uste klabeak izango diala, ba, gero gu bigarren jokaldi horiek irabazita, ba, gero ba, gu protagonistak izateko eta gure jokamoldea ba, aurrera eramateko, ez? Baina, bueno, nik uste azkeneko lerro hori, gure azkeneko lerro hori klabea izango dela ba, duelo horietan, ba, Mikel Pradera bezalako jokalari boteretsu horiekin. Bueno, egunen bertan bideiatuko dugu, eguardinateako gehemendikan, han bazkaltzeko eta gero han deskantzatzeko ba, partidu horretikan, ba, ordu pare bat jokalariak deskantzatzeko hotelean eta gero partidua jongo gea. Ordua ez da egokiena, bueno, guk ontaz lan egiten dugu, eta azkenen bueno, guk moldatzen gea, ez? Berandu iristen gera etxera, baina bueno, pena ematen dit, ba, batez ere zaletuen gatik, ez? Zatik duela bi aste giro oso neuki genuen tajonarren, Irungo zaletu asko mugitu zen, eta bihar bidaia etzan oso luzea, baina suposatzen dut, ba, 9:30 izan da, ba, zaila izango dela gure zaletuak mugitzea. Ez? Talde hortatik, ba, pena, zatik futbola zaletu gabe, ba, ez da benetako futbola, ez? Orduan, bueno, alde hortatik pena, zatik sentsazioa daukagu zaletuak engantzatzen ari diela eta horrelako ordutegikin, ba bueno, ba zaila da, ez? Jarraipena ukitzia. Ba horixe, bihar jokatuko dute Tarazonak eta Real Unionek Arratsiko 9 terdietan, guk ere hemen aipatu genuen, ba Mikel Llorentek aipatu duen gauza bera, ez? Ba ordutegiagian ez dela egokiena, jokalariak eta taldea, ez? Orokorrean ba moldatu egiten da ordutegi horietara, baino ba zaleen aldetik ba zailagoa izaten da horrelako ordutegietan taldea segitzea eta taldea babestea. Beraz, alde horretatik pena, Mikel Llorentek berak aipatu duen bezala azkenaldian zaleak hurbiltzen ari direlako partidak ikustera eta horrek ere babesa ematen diolako taldeari laguntza eta oraingo honetan ba segurazki ez da posible izanen. Hala ere, ba alden guztia eginen du Real Unionek partidua irabazten saiatzeko edo bederen ba joko ona zela iratzeko. Nola aurre ikusten duzuzuk Janpier partidua? Ba partidua txapelketa hontan guztiak bezala. Beti korapilatsua, bai. Komplikatua eta bere eragozpen handiak izango dituela Real Unionentzat eta Tarazonarentzat ere bai. Mm-hmm. Beraiek joko idila badute, Pradera Real Unioneko jokalarioa bertan dago, beste aurrelari indartsuak. Eta talde orekatu bat, bere futbol zelaian pixka laburragoa da eta pixka testuagoa, horrek arazoak sortarazten ditu eta jokalari handiak hor bere abantaila dute. Bai, bere atzelarien egitura eta aurrelarien egitura ere bai. Ta hori dena kontutan hartuta joko berezia dute, zuzenagoa da, baloi luze batzuekin, eta Real Unionek beharko du ba, fizikoki ba, bere lana ondo egin. Aurrean presionatu beharko dute lehen lerro hori, atzelarien lerroa, eta gero erdian ba, mugimendu handi dirik ez utzi etxeko eri eta bere jokoa azkenean sendotu eta bere abaguneak bilatu. Janden urtean irabazi egin zuten Asier Benito sartutako gol baten bidez, azken minutuan sartu zuen, baina lehen zatiko azken minutuan, eta sofrituz eskuratu egin zuten garaipena. Sofrituz, baina ainitz. Kubilo aurrelariak utxe egin zuen penalti bat, beste abaguneat langara botatu izan zuten eta langara baloia botatu zuten. Talde, os bere futbol zelan oso korokora pelatxoa dira, oso komplikatua izango da, eta hor Real Unionek sofrikotu du. Baina nik uste du deskarbentua dutela eta aditua direla, eta jokalari berezia direla, eta ofizio hori baliagarria dela, erazko eragozpen hauek gainditzeko noski, eta eskuratuko bai. Dutela. Orain, ikusiko nola moldatzen den, gero futbol zelaia nola dagoen ere, bere baldintzak nola diren, balia bide bat izango den, edo badu euri ainitz egiten, eta nola iresten duen euri hori, eta ikusiko du, aurre ikuspena ba, denbora makala dela, eta baino, alire, Real Unionek lehen bailen bere lekua futbol zelaian hartu behar du, jokalari hobea ditu, baina horrek ez du bermatzen garaipena eskuratuko zuen. Hori da. Hori, arerioa ere hor dago, bere jokoa egiten, bere lekua ezagutzen du, bere futbol zelaia ere bai, pentsatzen dut ere zale ainitze direla gerturatuko futbol zelaiara, baina bere eragina izango dutela, eta Real Unionen aldetik, ba ez dakit, eguna egokiena ez da joateko Tarazonara. Hori da. Egoi egia da, irundik joateko ez da, ez da eguna egokiena, ordua egokiena. Hori da, eguna bai, baina ordua egokiena, baina, bueno, ikusiko dugu, eta eragozten guzti horiek, pero dugu gainditzea, eta beste garaipena eskuratzea, eta 11 punturekin Real Union, ja, bere ibilbidea bideratzea. Hori da. Eta errugbian, ba urriaren lehen asteburuan aurre ikusten da Euskaligaren hasiera, baina dagoeneko ba aurre denboraldiko prestaketak hasi dituzte Txingudi Rugbi taldean. Tartean, Ateirekien eguna ospatuko dute larun bat honetan, irailaren 21 klubeko emakumeek jende gehiago batu dadin ba egiten dituzten entrenamenduetara. Larun bat honetan, beraz, bihar bertan, irailaren 21 emakumeen errugbi eguna ospatuko du Txingudi Rugbi klubak Playa Hondin, Ateirekiko saio baten moduan. Horretarako egun osoko egitaraua prestatu dute klubean. Goizeko 10etan hasiko da programa eta orduan ongi etorri eginen diete biok txingudiko jokalariek Playa Hondira hurbiltzen diren guziei. Hain zuzen ere, ate irekien saio honetan parte hartzera, ba klubetik aipatu diguten bezala adin guzietako, baldintza fisiko guzietako eta jatorri edo abilezia guzietako emakumeak gomendatuak daude egunean zehar eginen diren ekintzetan parte hartzeko. Ondotik 11etan joko eta dinamika desberdinak eginen dituzte, kirolaren arlo ezberdinak azaltzeko, eta babitardietan, bosnakako taldeetan banatuko dira, euren arteko partidak ospatzeko. Hori bukatuta, ordubietan, ba, azkaria ospatuko dute, eta arratsaldean bortzetan alegia, ba, aurre demoraldiko lehen lagun artekoa jokatuko dute, biok txingudik eta bera-bera ordizia taldeek. Eguna bukatzeko, hirugarren denboraz jozatzeko aukera ere izanen dute, emakumen errugbi egunean parte hartzen dutenez, dutenek. Leire Muñoz jokalariarekin izan gara, eta honen inguruko xehetasunak ere eman dizkigu edo bueno, ba prestaketak nola doa zen aipatu digu. Ba, prestatzen ari gara edo bueno, horretan gabiltza, emakumeen rugby eguna ba ospatzeko, jokalariok bueno, implikatu gara eta prestatu dugu entrenamendu berezi bat, ba gure lagunak gonbidatzeko, bueno, edo nor etorri daiteke taldean ba probatzera entrenamendu bueno guztietan, baina pentsatu dugu ba egun berezi bat asteburu batean ba gure taldeari eskaintzera pues joku edo ariketa ezberdinak egiteko haiek errugbia probatu eta bueno pixka bat zer den ikusteko eta ondoren arratsaldean ba bueno hau goizean izango zen eta arratsaldean ba lagunarteko bat antolatu dugu bueno, Donostiko bera-berako taldekoen aurka eta denboraldia prestatu. Ba hori da, denboraldia horrela ere prestatuko dute, Txingudi Rugby Klubeko taldekoek eta ba hori da, urriaren lehen asteburuan aurre ikusten da, hasiko dela Euskaliga, ordu arte ba, prestaketekin segituko dute eta ea honek ere balio duen ba, jende gehiago animatzeko errugbia probatzera eta errugbian jokatzera. Horrez gain, Txingudi Rugby Klubeko arrobiko taldeek ere aurre denboraldiko lagunartekoak jokatuko dituzte asteburu honetan, 16 urte zazpiko Txingudi Baztan taldea ordizian izanen da, larun bat goizean eta 18 urte zazpiko Gabiria Txingudi Baztan berriz Hernanin, egun berean. Leku berean, 14 urte zazpiko Txingudi Orereta Baztan taldea egonen da, baina hauek igandean jokatuko dute lagunartekoa. Gizonen senior mailako taldeek berriz, ba ez dute partidurik jokatuko asteburu honetan, pasaden asteburuan berriz Donostian izan ziren Zaisa Txingudiko jokalariak Jose Luis Peña Tozi kopa jokatzen Atletico San Sebastián eta Sortzen B taldeen kontra. Eta bertzeitz ordu bat ere dugu aipatzeko automobilismoan 46. Jaizkibel igoera antolatu dute astebururako. Eskuderia Jaizkibel taldeak bertzeak bertze ba Errenteriako udalaren laguntzarekin irailaren 21 eta 22ko 46. Jaizkibel igoera antolatu du. Proba Euskadiko, Nafarroko eta Gipuzkoako mendigoeren txapelketarako puntuagarri izanen da eta bueno, ba trafikoari eragina eginen dio, batez ere ba Errenteriari dagokionez. Eta hori dela eta bazati bat itxiko dute trafikorako eguerdiko ordubietatik arratseko 9etara, ba orduan ospatuko delako igoera. Bai, larun batean baita igandean ere eta bertan izanen dugu Ander Gamon Irundarra, ezta? Bai, berak, Ander Gamon debuta eginen du gainera bai, ezkut proba honetan. Bai, mendi igoera historikoa 46. Hori da. Aldiz ospatzen dena igoera eta Aitor Zabaleta bertan egongo da semea eta historikoak bertan egongo dira, eta Ander Gamonen natxa lizentzia ateratu. Baimena ateratu. Hirurogeita lau urtekin parte hartuko du. Bai. Lehen aldiz. Bai. Lehen aldiz. Bueno, pentsatu du semearekin batera egingo da. Aurkeztuko dituzte bere bil guztiak horeretan, Randerin kasunetan, eta Fanderian bertan. Bai. Hori bihar izango da, arratsaldean, eta bueno, giroa berotuko da, eta motor kontuak ba, aipatuko dituzte, eta Ander Gamon oso lehiakorra da, Madridetik jaraman bertan lenguan aritutakoa, eta burua aski garbia bai. Du eta gauzak argi ditu eta bueno, lehen aldiz parte hartzen duela eta bere abagune esango du, bere bere balia erakusteko. Ikusko dugu, orduan asteburuetan beste besta bat izango du ere bai, eskualdean. Hori da. Eta atletismoari dagokionez, ba, tartetxo bat hartu dugu Joaquin Alonsorekin solasteko, seigarren izan zen, oroitu, ba, munduko, hogei urte zazpiko munduko txapelketan aurten, abuztuan, laureun, abuztuan izan zen, abuztu bukaeran, laureun metroko esi lasterketako finalean, seigarren izateaz gain, ba, Espainiako rekorra ere lortu zuen bateko atleta gazteak, berarekin egoteko tartea izan dugu, aipatu dugun bezala, eta berak, ba, munduko txapelketan izan duen parte hartze hau, positiboki, baloratu du. Niretzat mundiala izan da kriston eksperientzia, ze baina niretzat lehen aldia izan da internazionalki konpetitzen, Espainiako selekzioarekin, eta hori, oso ongi, oza, lagunak, federazioa, kompetizio ambientea, dena oso ongi, oso oso ongi. Eta gainera neri hori pertsonalki atera zaitena ongi, nik nitun ba, objetibo batzuk, eta denak bete dira, osea, banekin finalea sartzeko marka oso ona egin barzela, eta hori, nire semifinala azkarrena izan zen, eta Espainiako sub-20 rekorra egin nun, eta finalea pasan nintzen. Azkera munduko seigarren, eta hori izan da dena premio total, osea, ondu naiz, ba, temporada guztia lanean, osea, egunero pentsatzen un, hai, mundiala, eta hori, atera da dena oso ongi. Ba, hori da, hemen dagoeneko aipatu genuen seigarren izan zela, Espainiako errekorra ere lortu zuela, atleta gazteak etorkizun handiko, ba, atletak orain ikus daitekeen bezala, eta berak ere noski ba, positiboki baloratu du, hainbertze lanaren ondotik, ba, bueno, bere helburu guztiak lortu ditu, aurtengo denboraldian, munduko txapelketan debuta egin, eta horrelako emaitzak lortuta, ba, noski pozik egoteko modukoa da, eta honek ere, ba, pentsatzen dut motivazioa emanen diola intzinera segitzeko, eta etorkizun oparoari ez, edukitzeko lanaren bitartez. Beraz, bueno, ba, zorionak hemendik eta, bueno, ba, eskerrik asko balorazio hau ere guri bidaltzagatik. Eta itzorduei dagokionez, ba, badakizue, zerrenda poliki-poliki gehiago betetzen ari dela, asteburu, ba, talde gehiago egiten dutelako debuta, demoraldi berri honetan, eta, bueno, ba, poliki-poliki luzatzen ari zaigula zerrenda hau. Aipatuko dugu lehen bizin, ba, futbolean Euskaligan Mariño Real Unionek etxean jokatuko duela berriz ere asteburu honetan, anaitasuna jasoko du oraingoan, Ugalde Ventas zelaian bihar arratsaldeko 3:30. Emakumeen Orezko Erregional mailan berriz, ba, denboraldia hasiko dute Lesakako Beti Gazte taldekoak Urolan bisitatuko dute, gaur bertan izanen da partidoa, arratsaldeko 7:30, eta orain arteko prestaketak nola joan diren kontatu digu Ainara Otxoteko bigarren entrenatzaileak. Horre denboraldik erramar da guretzen normalin izaten direla nahiko zaiak orokorrin jende aldetik izagoten garelako nahiko larri beti azkenin posu da dela eta normala den bezala bakoitza batzu bere gauzak lana dela eta oporrak direla eta orduan beti jendeko puru de xente bat juntatzea izaten da nahiko zaia mino alare entrenamientuk inal izan txugu beti bildu gara 10-11 jokalari eta bueno, horrekin pues egon direnak beintzat pues lan polita egin dute eta egia da urtzen ere bai talde pues taldea nahiko aldatu dela de xente lehen urteko jokalari unitzek utzi dute arrazoi desberdinengatik eta pues bueno, etorri dira jartzen dikan 7 jokalari egia ara nahitz eskertu beraiei ere bai guretzako izan delako laguntza handia eta beraiekin pues, talde aitzona egin da azkenin hurbilekuk dire eta gure estiloko jendia da eta egia da lortu dela izatea postalde polita giro ona hori dela nik uste dut importantena batez ere postalde berri bat osatzerako garaian ez giro ona eta hortik antzinera pues joanen direia bertze gauzak osatzen Baina, bueno, hasiera batin behintzat giro ona. Eta horren baitan, pues, saiatu gara lagun artekoren bat iten, baina egia da, pues, bueno, erran dutenagatik bai jende faltagatik bai bertze ekipune jende faltagatik ere bai, bagen ikun amistosotako pare bat ere bertan bera utzi bar izan txugula. Baina, bueno, alare lehen gostin jokatu zen lehenengo amistoso Antiguokon kontra, prinsipiunez, beldur puntu hori azkenin Antiguoko talde undi bat jende aitzonakin, guk talde berria, eta egiaren sensazioak izan ziren aitzonak, naiz eta iruko difentzikin galdu. Sensazioak izan ziren aitzonak, azkenin bukaer artea agontu zen, gero fisikuk faiatu zuen, minio alare talde kohesionatu bat ikusi zen, eta nik uste, pos, hori, aurtengo temporadara begira, pos, iten alderela gauza polit, azkenin aurtengo helburu nagusitako bat izango da talde hau lantzen segitzia, azkenin nahi du ez talde honitz aldatu da, eta pos, badire gauzak landu behar dina, azkenin zela ibarrenin bat abertzikin izautziare, pos, ez da erreixa, erabinten du denbora, orduan aurtengo helburu nagusia erran bezala, pos, talde hau landu, eta horren baitan pos, kategoria mantentzen saiatzia, betire bai denak arituz eta denak disfrutatuz, nik uste dela azkenin ez, beti gazte herrikikiko talde bat izanik, pos, nik uste personalki helburu nagusitako bat izango delori, pos, azkenin helduden urtetara begirare bai pos, taldea mantentzeko helburukin. Eta bueno, pixkot hori, eta temporada hasiko dugu urrengo astin, bueno, ez aste honetan, Ortzilin, Urolan kontra jokatzen, eta, pues bueno, saiatuko da aurreko amistosun bezala, pues, partido polit bat itia, pues, aber, defenditzen nahiko ongi biltzen gara normalin, atakin, pues, aber, suerte pixko batekin lortzen dugun beraien zela ira urbiltzea eta mine itia, eta batez ere hori izango da urtengo helburua. Gizonezkoen Orezko Regional mailan beti gazte Kurola talderen kontra jokatuko du gaur ere Mastegin arratsaldeko 8:00 eta Real Union Rockak berriz Bamutriku jasoko du etxean bihar arratsaldeko 4:00. Errugbian Federal 3 mailako Esterendaie taldeak Bizkaroz bisitatuko du igande honetan arratsaldeko 3:00 eta bukatzeko pilotan zestapuntan Hondarribiako Gran Slamaren finala jokatuko da gaur Jostaldin arratsaldeko 8:00 eta bertan Vicente Atain bikotea izanen da Arbe Oiernar bikotaren kontra. Ba, agitz berdindua aurkezten da final hau, bikote dira, ba, nahiko maila beretsuarekin eta beraz, ba, noski ikusgarria izanen da, Hondarribia Gran Slameko final hau gaur jokatuko dena oroitu, arratsaldeko 8:00 Jostaldin. Honen ondotik, ba, Master Series txapelketako finala ere jokatuko da, Maite eta Fridariko dira Elaia eta Maiaren kontra. Beraz, bi partida, goi mailako zestapunta izanen da, Hondarribian gaur Jostaldin hain zuzen ere arratsaldeko 8:00 hasita, erran bezala bertan jokatuko delako Hondarribia Gran Slameko finala. Eta Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Lemaiako emakumei dagokionez, Errealak Levante bisitatuko du bihar, eguerdiko 12:00. Eibarrek berriz, Granada bisitatuko du bihar ere. Eta ordu berean. Bigarren mailan, ba, Osasunak Alama jasoko du etxean, igandean eguerdiko 12:00. Eta Alabesek berriz, Villarreal bisitatuko du bihar, arratsaldeko 6:00. Lemaiako gizonezkoei dagokionez, Errealak bat eta huts galdu zuen, Mallorcaren kontra asteartean. Eta orain, Valladolid bisitatuko du bihar, eguerdiko ordu bietan. Atletik utxetabi garaitu zuen Leganes atzo, eta asteburu honetan berriz Celta de Vigo jasoko du etxean igandean, arratsaldeko 4:00 eta 4:00. Osasunak berriz bairu eta bat galdu zuen Rayo Vallecanoren kontra astelenean, eta bihar Ude Las Palmas jasoko du etxean, arratsaldeko 4:00 eta 4:00. Eta bukatzeko, bigarren mailan Eibarrek Almeria bisitatuko du igande honetan arratseko 9:00. Eta honekin guztiarekin beraz, saioaren bukaerara ailegatu gara, agurtzeko una iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, eta eskerrik asko, ba beti bezala, Antxeta Irratiko uinen gibelean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatutako itzorduak, ba, agian ikusgarriena, Bidasoa eta Bersaren arteko neurketa hori izanen da, jendez lepo egonen da hartaleku seguru aski, eta bueno, ba, igande honetan, arratsaldeko 8:00 ikuskizun ederraz, eta goi mailako eskubaloiaz, gozatzeko aukera izanen duzue, Real Union kanpoan arituko da, baino seguru adi egonen garela, bat arrazonaren kontra egiten duenaz, eta noski astelenean izanen dugu horren berri hemen, Txingudi Rugby Klubaren emakumeen eguna ere ospatuko dute, eta playa hundira hurbil zaitezkete, bihar goizeko 10:00 hasiko dute eguna, egitaragua orduan hasiko baita, eta beraz, ba, errugbia probatzeko gogoa baduzu, edo bertzerik gabe, ba, zerbait desberdina ikusi nahi baldin baduzuen, ba, gogo zaude, beraiek ere, jendea hurbiltzeko, jendea hartatzeko, eta hortxe bertan izanen duzue, playa hundin aukera, ba, errugbia ezagutzeko eta errugbia probatzeko. Jaizkibeligoera ere izanen dugu bihar eta etzi, Errenteriatik abiatuko da lasterketa eta Jaizkibelen ba bukatuko dute igoera hori Andergamon Irundar izanen dugu bertan aitarekin aipatu bezala, eta gero ba noski Mariño Real Unionek ere etxean jokatuko du bihar, eta ba Mariño Real Unioneko emakumeek ikusteko aukera izanen duzue bihar arratsaldeko 3:30 Beti Gazteko taldeak ba gaur bertan jokatuko dute demoraldiko lehen eta bigarren jardunaldia emakumeek eta gizonei dagokionez, emakumeak kanpoan arituko dira, baino etxean mastegin ikusteko aukera izanen duzuen gaur bertan 8:00 gizonezkoak, eta baita Real Union Roca ere bihar arituko dela Mutrikuren kontra Galen ere arratsaldeko 4:00. Eta bueno, ba gero zenbait hitzordu gehiago ere eman ditugu, eta horietaz guztietaz gozatzeko aukera izanen duzuen noski bertze asteburu batez, ba goi mailako kirola izanen dugu gure eskualdean, eta bueno, ba eskaintza anitza eta desberdina ere beraz. Horietaz guztietaz gozatu, ongi basatu asteburua, eta astelenean izanen gara berriz ere hemen arratsaldeko 3:00 aintzinera, ba asteburuak emandakoa errepasatzen eta noski gure protagonisten ahotsetatik zer gertatu den jakiten, balorazioak egiten eta emaitzak ematen, beraz bitartean ongi izan eta astelen arte. Tutto intorno la stanza mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. Gira tutta la stanza mentre si danza, danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turne che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali, e gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti e Radio Tirana. gira tutto intorno alla stanza.